Obywatele, mieszkańcy Poznania, mówię do was, bo to nasze piękne miasto stało się terenem prowokacji, które wstrząsnęły sumieniem każdego uczciwego Poznaniaka. Poznaniaka. Poznaniaka. Poznaniaka. Poznaniaka. Poznaniaka.